میرسیم به سوره مبارکه صف. عرض کردم در سوره ممتحنه ما چه بحثی خواندیم؟ بحث ترک موالات با کفار و زجر و توبیخ برای مسلمانانی که دوستی میکنند. اون مسلمانان سطح بالا بودند، مثل حاطب بن ابی بلتعه رضی الله تعالی عنه که در ابتدای آیات شان نزولش را خواندیم، و اون کسی بود که در جنگ بدر همراه شده بود. در این سوره هم زجر و توبیخ است بر مسلمان ها، اما مسلمان های سطح پایین تر، اون مسلمان هایی که در امر جهاد کوتاهی می کنند، چون این چهار سوره اول عرض کردم در رابطه با جهاد هست، لذا این سوره هم درباره جهاد است. و در این سوره سرزنش شدند، مورد نکوهش قرار گرفتند اون مسلمانانی که در امر جهاد از خود ضعف نشان میدند، که شاید ما هم هستیم که هر کسی درباره جهاد بترسد و وقتی که موقعیت جهاد فراهم آورد عقب نشینی بکند. به هر حال مصداق این آیات قرار میگیرد. اما آیات آغاز شدن با سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، بازم توحید، تسبیح و تقدیس و تنزیه، اشاره به این هست که این سوره هایی که موضوع اصلیشون جهاد و انفاق است، اصل جهاد، انفاق، همه این تلاش ها به خاطر اعلای کلمت الله است، به خاطر توحید است، به خاطر اینکه یک تاپرستی در همه عالم جا بیفتد. پس در ابتدای این سوره هایی که حتی کل موضوعشون جهاد و انفاق هست، هم الله عزوجل آغاز در آغاز توحید را بیان می‌فرماید. سبح لله، سبح لله، میتونیم بگیم قالا یا حالا، همه خدا را تسبیح میگوین، بعضی به زبان قال و بعضی به زبان حال، بعضی که خدا بهشون زبان داده اونها زبانشون را با زبانشون تسبیح میگوین. انسان با زبانش میگه، امکان داره حیوان با زبانش بگه، بلبل با زبانش بگه، بعضی ها مثل سنگ و درخت و بقیه که زبان ندارن، اونها زبانشون زبان حال هست. اینها با من و تو مردن، با حق زنده هستند، اینها تسبیح میگوین، اینها عرض کنم که تحمید میکنن الله عز و جل را حمد میکنن. و سبها قبلا هم معناش را عرض کردیم، به معنی پاکی خدا بیان کردن. سبحان الله معنی اینه که خدا پاک است از هر شریک، از عیب، از ولد، از همسر، از دختر. اون نسبت های ناروایی که مشرکین عالم به خدا می دادند، از همه اون نسبت ها چیه؟ پاک است. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح می گوید فقط و فقط برای الله، قالا یا حالا، تمام آن موجوداتی که در آسمان ها هستند و تمام آن موجوداتی که در زمین هستند، و هو العزیز الحکیم، اون ذات عزیز است، قدرت دارد، غالب است و حکیم، با حکمت است، حکمت کامل و قدرت کامل از آن او هست. خب بعد از این تسبیح و توحید، الله تعالی زجر و سرزنش می فرماید مسلمانانی که در امر جهاد کوتاهی میکنند. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، الله می فرماید ای مؤمنان، ای کسانی که شما به وحدانیت من ایمان دارید، چرا شما میگویید آنچه که نمی کنید؟ شما همیشه دست به سینه میزنید که ما با کفار می جنگیم، چرا شما نمی جنگید؟ چرا شما در راه مبارزه با کفار از خود ضعف نشان می دهید؟ کبر مقتن عند الله، بسیار سنگین است از نظر مقت و خشم، از نظر خشم و غضب الهی سنگین هست، یعنی خدا ناراضی میشه بر اینکه ان تقولوا ما لا تفعلون، شما بگویید آنچه که عمل نکنید. شما عمل بکنید، شما برای جهاد در راه الله آماده بشید. الله عزوجل بعد از این مجاهدین را اون انسانهای مؤمنی که سر به کف هستند و از همه چیز خودشون گذاشتند، همه چیز را بر طبق اخلاص گذاشتند، از اونها تعریف و تمجید می فرماید. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، بدون شک الله دوست دارد آنانی را که می جنگند در راه الله صفا، پشت سر هم محکم ایستاده، که انهم بنیان مرصوص، گویا اونها بنایی هستند مرصوص، دیواری هستند و بنایی هستند، ساختمانی هستند که یعنی اصلا تکان نمی خورد. مرصوص، مرصوص میگویند با دیوارهای آهنی، اصل رساس به سرب میگویند، فلز میگویند. گاهی که بخوان دیوار را خوب محکم بکنند، فلز را چی میکنند؟ گداخته میکنند، ذوب میکنند و در وسط دیوار میندازه. امروزه دیوارهای آهنینی که این آهنها را با هم دیگه کلاف میدهند درست میکنند، لذا این دیوار دیگه اصلا سقوط نمیکنه، این نمیفته. این مجاهدان در راه الله مثل اون دیوار آهنین محکم در مقابل دشمن ایستادند. خدا اینها را دوست دارد، لذا شما ای مسلمانان، شما مثل اینها باشید، شما در راه الله عز و جل ثابت قدم باشید، نترس باشید، شجاع باشید. حال الله عز و جل دو تا داستان یا دو تا نمونه از سستی و ضعف بیان می فرماید. یکی متعلق به بنی اسرائیل است. ما در سوره مبارکه بقره خواندیم که چقدر بنی اسرائیل انبیاء خدا را به ویژه موسی و هارون را اذیت کردن. به تعبیر ما محلی ها، موسی خون دل شد از دستشون. هر چی که فرمود ما می جنگیم، نجنگیدن. 40 سال بلا تکلیف در میدان تی، 40 سال جایگاهی نداشتن، هیچ جایگاه اجتماعی برای اونها نبود. این به دلیل چی بود؟ به دلیل ضعف در امر خدا و سستی نشان دادن در امر خدا. به خاطری به جای اینکه بجنگن برای حقشون، جهاد بکنن، سرزمین های اشغالی خودشون را پس بگیرن، چیکار کردن؟ گفتن فذهب انت و ربک فقاتلا ان ها هنا قاعدون. خدای عزوجل در رابطه با این قوم اینجا نمونه ذکر می فرماید که شما مثل اونها نباشید. الله می فرماید و اذ قال موسی لقومه یا قوم، زمانی که موسی به قومش گفت ای قوم، لما تؤذوننی، چرا شما مرا اذیت می کنید، و قد تعلمون انی رسول الله الیکم، مانع ایذا، در حالی که شما می دانید من رسول خدا هستم، به سوی شما فرستاده شدم. الله می فرماید فلما زاغوا، زمانی که این قوم کجروی را انتخاب کردند و اختیار کردند، ازاغ الله قلوبهم، خداوند دلهایشون را هم کج کرد. دلهایشون را کج کرد به چه معنا؟ یعنی اونها را از توفیق محروم کرد، اونها بی توفیق شدند، اونها بدبخت شدند، چون که نبی خدا موسی کلیم را اونها اذیت کردند. الله عز و جل دلهای اونها را هم کج کرد. والله لا يهدي القوم الفاسقين، الله چنین قوم فاسقی را هدایت نمی کنه، اینها هیچگاه مسیر هدایت را نخواهند دید و نمی بینند. لذا هدف از این داستان چی بود؟ که ما در مقابل دستورات خدایمون و در مقابل دستورات پیغمبرمون مثل اونها نباشیم، که ما هم اون وقت محروم میشیم خدای نکرده از ایمان، از هدایت، از توفیقات خیر. و اذ قال عیسى ابن مریم، داستان و واقع دوم، زمانی که عیسی ابن مریم گفت یا بنی اسرائیل، ای فرزندان یعقوب، ای بنی اسرائیل، اینی رسول الله الیکم، من رسول و فرستاده الله هستم به سوی شما. بله، رسول الله الیکم، معلوم میشه که رسالت عیسی هم فقط برای بنی اسرائیل بود. اینجا بعضی نوشتن لا الی جمیع الناس، برای همه مردم نبود. مصدقا لما بین یدی من التوراة، من تصدیق کننده هستم، تایید میکنم اون توراتی که قبل از من موسی کلیم آورد، یعنی من با او هماهنگم، مطالبی که در کتاب من هست در انجیل با او هماهنگ است. هر دو بر اصول، بر توحید تأکید دارند. و مبشرم برسول یأتی من بعدی، و من مجد دهنده هستم، بشارت دهنده هستم به پیامبری، به رسولی که یأتی من بعدی، بعد از من می آید، اسمه احمد، نامش احمد است، صلی الله علیه و سلم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در آسمان ها نامش احمد بود و در زمین محمد. فلما جاءهم بالبينات، زمانی که با بینات پیش آنان آمد، این دلیل اول جهاد است. چرا باید جهاد کرد؟ دشمنان رسالت رسول الله را نپذیرفتند که هیچ تهمت های بیجا و مارک های بیجا هم چسبوندند. چی گفتند؟ قالوا هذا سحر مبین، این سحر و جادوی آشکاری است. وقتی که این پیامبر آمد بهش جادوگر گفتند، لذا می طلبد و اقتضا می کند که با این نوع یاوگویان باید جنگید. این دلیل اول جهاد است. دلیل دوم، و من اظلم ممن افترى على الله الكذب، چه کسی ظالم تر از اون کسی که افترا میگوید بر الله دروغ، و هو يدعى الى الاسلام، در حالی که اون دعوت داده میشه به سوی نور اسلام. اینها که افترا میگوید، افترا اهل کتاب چی بود؟ افتراء از کنم که مشرکین چی بود؟ هر شرکی، هر خرافاتی داشتند اون به الله نسبت میدادند و تحریفات خودشون را هم به الله نسبت میدادند. اهل کتاب میگفتند که به ما گفته شده هر کسی که غیر از بنی اسرائیل به عنوان پیغمبر ادعا کرد از او نپذیرید. این افترا بود. لذا چه کسی ظالم تر از اون انسانی که افترا بر خدا میگوید، افترای کذب، و از طرف دیگر به سوی اسلام فرا خوانده می شود و هو یدعى الى الاسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين، خدای عزوجل چنین قوم ظالمی را هدایت نمی فرماید. پس علاج این دعوت نیست، این قابل هدایت نیست. علاج این چیه؟ شمشیره. علاج این جهاده. والله لا يهدي القوم الظالمين. دلیل سوم جهاد، اینطور هم نیست که اون جای خودش نشسته باشد. اگر کافر با دین و آیین و توحید کار داشته باشد، ما هم باهاش کار نداریم، تسلیم بشه. اما یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، آنها میخواند که خاموش کنند نور الهی را با افواهشان، یا با دهانشان، یا با شایعاتشان. والله متم نوره، الله تکمیل کننده یه نور دینش هست. ولو کره الکافرون، گرچه کافران نخواهند، کافران نپسندند، دوست داشته نباشند. لذا اینها را الله عز و جل ریشکن می کند که می خواهند نور الهی را خاموش کنند. الله عز و جل در رابطه با حقانیت این دین و رسالت رسول صلی الله علیه و سلم و غالبیت این دین که غالب بر همه دین ها، بالخصوص از نظر حجت و از نظر دلیل، می فرماید هو الذی ارسل رسوله بالهدى، الله آن ذاتی است که رسول خودش را همراه با هدایت فرستاد. این رسول امام انقلاب است و هدایتش چیه؟ هدایتش کتاب انقلاب است، قرآن مجید. و دین الحق، دین حق، دین اسلام فرستاد. لیظهره علی الدین کله، حکمت ارسال تا که غالب بگرداند بر همه ادیان به اعتبار حجت، به اعتبار دلیل. ولو کره المشرکون، گرچه مشرکان نپسندند نخواهند، الله این دین را غالب می کند. پس الله عز و جل چند دلیل بیان فرمود که این دلائل می طلبد در راه خدا جهاد کرد. یکی این که به پیغمبر دروغ، اونها افترا می کردن، دروغ درست می کردن و به پیغمبر می گفتن که خدا به ما گفته. دوم به پیغمبر ساحر و جادوگر گفتن. سوم این که می خواستند چراغ الهی را که این دین باشد خاموش کنند، یعنی دسیسه می کنند، توطئه می کنند، برنامه ریزی و مکر می کنند، دائما در حال توطئه هستند. چنانچه امروز دشمن هم توطئه می کند، همش بر علیه قرآن شبهات، همش بر علیه اسلام شک و شبهات و القاء شبهات در قلوب جوانان، شب روز تبلیغ، اینا همه توطئه، همه مکره. لذا اینها همه دواعی جهادند، اینها انگیزه هایی هستند که باید با کفار جنگید. بعد از این الله عز و جل خطاب دوم هست، در این خطاب دوم ترغیب میده به سوی جهاد. اما الله عز و جل جهاد را در قالب یک معامله با خدا معرفی میکند و مجدهای بسیار جالبی به مسلمان ها عنایت میفرماید. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، هل ادلکم علی تجاره، آیا راهنمایی کنم شما را، نشان بدهم تجارتی، چنان تجارتی که تنجیکم من عذاب علیم، شما را نجات بده از عذاب دردناک آخرت، شما را به این تجارت راهنمایی بکنم، چند کار بکنید. یک، تؤمنون بالله و رسوله، این جمله مفسره هست برای تجارت، تفسیر میکنه تجارت را. اون تجارت اینه، اول اعتقاد و عملتون را درست کنید، ایمان به خدا و ایمان به رسول الله. تؤمنون بالله و رسوله، این قوه اعتقادی است، ایمان به خدا یعنی به توحید، به یکتا پرستی و به رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم. دو، قوه عملی. و تجاهدون فی سبیل الله باموالکم و انفسکم، و جهاد کنید در راه الله. اینا صیغه های مضارع هستند، خبرند، اما به معنی انشاء، به معنی امر، این فصاحته. و جهاد کنید در راه الله با مالتان، با جانتان. مال را مقدم کرده، بسا اوقات دادن مال از جان هم سختره. البته در قرآن شما بررسی بکنید، به اموالکم و انفسکم بیشتر آمده، انفسکم و اموالکم هم آمده، کم آمده. مال خیلی مقدم است، چون امکان داره کسانی باشند برای جان دادن خیلی افراد باشند، اما اونایی که مال میدن کمند، چون مال دارن کمند. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این بهتر هست برای شما اگر شما بدانید. خب این بیان ثمن بود، این پول شما میدید، پولی که شما میدید اون چیه؟ مال و جان، این را به خدا تقدیم میکنید. مبی که شما میگیرید، خدا در عوض به شما چی میده؟ اینجا بیان مبی هست، چند مبی هستند، نتیجه اول و ثمره اول اخروی هست. یغفر لکم ذنوبکم، این اخروی، اول دفع مذرت، همه گناهانتون را میبخشد، پاک و صاف میشید. چه افتخار بزرگی انسان گناهش بخشیده میشه. کم نیستن مجاهدان در همین زمان که هر چی سرمایه داشتند و دارند در راه الله تقدیم کردند، جان هم تقدیم کردند. لذا الله می فرماید یغفر لکم ذنوبکم، الله مغفرت می کند ذنوب شما را، گناهان شما را، دوم اینم اخروی هست. و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، و شما را داخل میگرداند در اون جناتی و در اون باغاتی که جاری هست از زیر درختانش نهرها، نهرها و جویبارها از زیر درختانش، کاخهایش، قصرهایش، چه جاهای باصفا. و مساکن طیبتا فی جنات عدن، و همچنین مساکن و ساختمان های بسیار زیبا و مجلل، فی جنات عدن، در اون جنات و باغات همیشگی، همیشه و همیشه، برای همیشه خرم و آباد، در روح و ریحان. این نتیجه اخروی هست که شما جان و مال تقدیم کنید. آخر فضیلت بهشت را الله می فرماید: ذالک الفوز العظیم، این فوز و این رستگاری، رستگاری بزرگ هست. خب آیا فقط همینه؟ یعنی ما کشته بشیم بریم در راه خدا، کشته بشیم بریم بهشت؟ تو این دنیا برای ما نتیجه ای نخواهد داشت؟ چرا نه، تو این دنیا هم خدا میده. و اخرى تحبونها، ای نعطيكم عطيه اخرى، فعلی که مناسب میدونید مقدر بکنید. الله میفرماید ما به شما میدیم عطیه دیگر، ما به شما میبخشیم بخشش دیگر که تحبونها، شما اون را خیلی دوست دارید. بعضی میگن تا وقت به بهشت برسیم، ولی قبل از اون دشمنان اینجا پوزهشون به خاک مالیده بشه، دشمنان ما شکست بخورند. الله میفرما اینم هست، این در دنیا است. این پس نتیجه دنیوی هست، نتیجه دنیوی به جهاد فتح و پیروزی. و اخرى تحبونها، نتیجه دیگر، ثمره دیگر که شما دوست دارید آن را، اون چیه؟ نصر من الله و فتح قریب، نصرت و یاری از جانب الله و فتحی که اون فتح قریب هست، فتحی که اون فتح هم نزدیک هست. و بشر المؤمنین، ای نبی من، ای رسول من، مژده بده مؤمنین را به این فتح هم، اونهایی که واقعا با اخلاص با شرائط در راه الله بجنگند، الله تعالی در این دنیا هم موفقیتشون میده، در اون دنیا هم عزتمندند. پس یک نکته را میخوام عرض کنم که قیمت ما، قیمتی که الله عزوجل برای ما گذاشته خیلی ارزشمنده. به کمتر از این راضی نشیم، بالخصوص اهل علم، به کمتر از این خودمون را نفروشیم. قیمت بهشت، هر جایی که میدونستید در مقابل اون بهشت میرسه خودتون را بفروشید، اما اگر در مقابل فروختن به ما دلار میرسه، نه، این خیلی ضرره. تو این دنیا به ما چیزی میرسه، لذا خودمون را نفروشیم، بها خیلی سنگینه، لذا باید بر مسیر حق بمانیم و بر مسیر حق کار کنیم، استقامت کنیم تا به بهشت خدا برسیم. در دنیا هر چی پیش میاد بیاد. خیلی ها هستند که متاسفانه به ارزان خودشون را میفروشند، به اندک خودشون را میفروشند، خسر دنیا و آخره میشن، نه در دنیا چیزی گیرشون میاد بغیر از ذلت و خاری، و در آخرت الله بهتر میدونه با اونها چی میکنه. لذا الله میفرماید، این خطاب سوم است، در این سوره سه بار خطاب فرموده مؤمنین را. اول زجر بود که چرا شون لما تقولون ما لا تفعلون، و بعد الله ما را راهنمایی کرد به یک تجارت که تو این تجارت خوب تشریف فرمود، شما چه بدید خدا به شما چه میده. و در خطاب سوم هم برای مؤمنین است، الله عزوجل دعوت میده ما را بار دیگر به اینکه ناصر دین الله باشیم، الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، ای مؤمنین، ای کسانی که به وحدانیت الله ایمان دارید، کونوا انصار الله، شما ناصر دین الله باشید، ناصر باشید، خائن نباشید، بی تفاوت هم نباشید، ناصر باشید، تقدیم کنید خودتون را، جانتون را، مالتون را، تا کی زنده هستید. کما قال عیسی ابن مریم، همان گونه که عیسی ابن مریم گفت برای حواریینش، برای مخلصینش، من انصاری الالله، چه کسی مرا نصرت می کند، یعنی دین خدا را که من حاملش هستم، الالله، ای ذاهبا الالله، به پیش خدا بره، شهید بشه ولی من نصرت بکنه. حواریین، در رابطه با حواریین اولا خدمت شما عرض کنم که اختلاف است. حواریین کیا هستند؟ بعضی میگویند حواریین جماعتی بودند از سرمایه‌داران، از اشراف، که اینها را خداوند هدایت فرمود، به دلشون ایمان قرار داد، اینها آمدند از عیسی علیه السلام حمایت کردند. بعضی میگن نه، حواریین اشراف نبودند، سرمایه‌داران نبودند، فقیر فقرا بودند. بعض میگن کارشون کفش دوزی بود، کفاش بودند، شغلهای اینچنینی داشتند و با زحمت و تلاش نان شبشون را در می آوردند، ولی در کنار انبیا بودند، بیشتر در کنار انبیا فقرا بودند همیشه. و بعضی میگن اینها در واقع لباس شو بودند، سر نهرها و جویبارها لباسهای مردم را می شستند. حواریین از حوار، از حور، از حور به معنی سفید، سفید کننده، اینا لباس ها را سفید می کردن، به این معنی که چرک‌چروک هاشون را بیرون می کردن، تمیز می کردن، به این خاطر اینها را حواری می گن. الان هرچی بودند، امروز حواری به صفوه انبیا می گن، اونایی که با انبیا رابطه نزدیکی دارند، برگزیدگان انبیا. مثلا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در رابطه با یکی از عشره مبشره، حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه می فرماید که زبیر حواری من است، از این امت زبیر حواری من است. لذا این کلمه که به معنای صفوه الان یاد میشه، تفسیر کبیر نوشته الحواریون هم صفوه الانبیاء، حواریون برگزیدگان انبیا را میگن، الذين اخلصوا في التصديق بهم وفي نصرتهم، اونایی که در تصدیق انبیا واقعا مخلص بودند و مخلصانه انبیا را یاری کردند، یاری رسوند. پس اونایی که از ته قلب با جان و مال با اخلاص، مثل ابوبکر صدیق، مثل عمر فاروق، مثل خلفای راشدین عشره مبشره، اینها که با جان و مال، از صمیم قلب، با اخلاص کامل از انبیا حمایت کردن، اینها هستند حواریون. لذا الله می فرماید که قال الحواریون نحن انصار الله، حواری ها آستین بالا زدن، گفتن ما ایم انصار الله، ما هستیم ناصران دین خدا. لذا اینها نصرت کردند. با چی نصرت کردند؟ ببین امروز مسیحیت تبلیغاتش اینه که در دین عیسی مسیح جهاد نبود، در حالی که غلطه. در ادیان همه انبیا جهاد بود. میخوام بگن الایاذ بالله دین مبین اسلام دین خشونت است، چون دین جهاده، دین خونریزی است. دین عیسی میگه دین صلح بود، حتی عیسی خودش مظلومانه به دار افتاد، به دار کشیده شد، لذا جهاد نکرد. نخیر، حواری ها کسانی که دین عیسی را به تمام عالم رسوندند با جهاد و با تبلیغ خودشون. روایت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه را برای شما خواندم که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود مسیحیان 72 گروه شدند، به غیر از 3 گروه که نجات یافتند بقیه همه هلاک شدند. سه گروه، اولین گروه کسانی که جهاد کردند، کشتند و کشته شدند. دوم کسانی که امر به معروف و نهی از منکر کردند. سوم کسانی که نه توانایی جهاد داشتند، نه توانایی امر به معروف و نهی از منکر، رفتند به جنگل ها و کوه ها و غار ها عبادت خدا را کردند تا اینکه همونجا جان دادند و مردند. راهب ها رهبانیت نبتدعوها. لذا اینها بودند، این سه گروه بودند جهاد کردند. اما این خدمت شما عرض کنم که بیشترین جهاد توسط حواری ها بعد از رفع عیسی علیه السلام انجام گرفت. دین عیسی در زمان حیات خود عیسی در اقلیت بود. حرف اول را یهود می زد، یهود غالب بود، یهود غالب بود که عیسی علیه السلام را به زعم خودشون به دار کشیدند. هیچ حامی نبود. اما بعد از عیسی حواریون شروع کردند، هم به تبلیغ امر به معروف و نهی از منکر و هم به جهاد، تا اینکه تمام دنیا را مسیحیت گرفت و یهودی ها در تنگنا قرار گرفتند. یهودی ها اقلیت شدند. این به برکت جهاد و نصرت حواریون بود. لذا الله می فرماید قال الحواریون نحن انصار الله. حواری ها گفتن نحن انصار الله، ما ناصران دین خدا هستیم. فآمنت طائفة من بنی اسرائیل، ایمان آورد گروهی از بنی اسرائیل به سبب جهاد حواریون. و کفرت طائفه، و کفر کرد گروهی دیگر. اونایی که ایمان آوردن به چی ایمان آوردند؟ آمنت به عیسی و انه عبد الله و رفع الى السماء، تفسیر جلاله. یعنی اون چی که در رابطه با عیسی حق بود اونا گفتن. اما و کفرت طائفه، کفر طائفه چی بود؟ بقولهم انه ابن الله و ما رفع الى السماء یا هو الله، هر چی که میگفتن اینا کفر کردن. فأیدنا الذين آمنوا على عدوهم، ما کمک کردیم، تقویت کردیم آنهایی را که ایمان آوردند بر دشمنانشان کمکشون کردیم. فأصبحوا ظاهرین، اونها شدن غالبین، ظاهرین بالسيف، با شمشیر، بعضی گفتن بالحجة والبرهان، از هر دو جهت غالب شدن، هم از نظر استدلال و هم از نظر میدان، در میدان هم اینها غالب شدند. پس قویناهم بالحجه او بالسیف و ذلك بعد رفع عیسی علیه السلام، تفسیر ابو سعود می فرماید که فأیدنا یعنی قوینا، ما اونها را تقویت کردیم، کمکشون کردیم بر عرض کنم که دشمنان خودشون، یا با حجت و دلیل هست یا به وسیله شمشیر هست. و این چه زمان اتفاق افتاد؟ تفسیر ابو سعود میگه بعد رفع عیسی علیه السلام، بعد از اینکه عیسی علیه السلام به آسمان ها برده شد. الان بعد از عیسی علیه السلام یاران ایشون جهاد کردند و تلاش فراوان کردند تا سبب انتشار دین ایشون شدند. اما بعد از پیامبر اسلام، نه بعد از پیامبر، هم در حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم و هم بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم، یاران رسول الله، صحابه، خلفا بیش از حواریون تلاش کردند، چنان که سبب دین انتشار دین رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در همه دنیا شدن. به هر حال این سوره مبارکه صف بود که در این سوره بیشتر موضوع جهاد بود.